महाभारत विराट पर्व एकोनविंशोध्याय। पांडवों के दुख से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के सम्मुख विलाप। द्रौपद्युवाच इदं तु ते महद्दुःखं यत् प्रवक्ष्यामि भारत न मेभ्य सूया कर्तव्या दुखादेः तद्रविम्यहम्। द्रौपदी बोली, भारत अब जो दुख मैं तुमसे निवेदन करने वाली हूँ वह तो मेरे लिए और भी महान है, तुम इसके लिए मुझे दोष न देना। मैं दुख से व्यथित होने के कारण ही यह सब कह रही हूँ। सूद कर्मण हे त्वम असमे भरतर्षभ ब्रुवन बल्लभ जाति यह कस्य शोकम न वर्धये। भरतर्षभ, जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है ऐसे रसोइये के नीच काम में लगे हो और अपने को बलवान वल्लभ जाति का मनुष्य बताते हो, इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक न बढ़ेगा। शोपकारं विराटस्य वल्लभं त्वां विदुर्जनाः प्रेष्यत्वं समनुप्राप्तं ततो दुःखतरं नुकिम्। लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये वल्लभ के नाम से जानते हैं, तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो, इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। यदा महान से सिद्धे विराट मुपतिष्ठसे ब्रुवाणो वल्लभ सूद तदा सीदति मे मनः। जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज वल्लभ रसोइया आपको भोजन के लिए बुलाने आया है, तब यह सब सुनकर मेरा मन दुखित हो जाता है। यदा प्रहिष्ट सम्राट त्वां संयोधयति कुञ्जरैः हसन्त्यन्त पुरे नार्यो मम तु दुद्विजते मनः। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं उस समय रनिवास की दूसरी स्त्रियां तो हंसती हैं और मेरा हृदय शोक से व्याकुल होता है। शार्दूलैर् महिषैः सिंहैरागारे योध्यसे यदा कैकेय्या प्रेक्षमाणा याः तदा मे कस्मलं भवेत्। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती हैं और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों सिंहों तथा भैंसों से लड़ते हो उस समय मुझे बड़ी व्यथा होती है। तत उत्थाय कैकेयी सर्वास्ता प्रत्यभाषत प्रेष्या संवृतास्यापि कैकेयीं ता स्त्रियो ब्रुवन् प्रेक्षमानवद्यांगिम कस्मलोपहता। एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझ निर्देश अंगों वाली अबला को इसी कारण शोक पीड़ित सी देख केकई राजकुमारी सुदेशना अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियां रानी केकई से इस प्रकार कहने लगी। स्नेहा संवासम जात धर्मान सूद में सा सुचे स्मिता योध्यमानम महावीर्यम यम समनसोचती कल्याण रूपा सैरंध्री वल्लभश्चापि सुंदर। यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के यहाँ एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर उस महापराक्रमी रसोइये को पशुओं से लड़ते देख उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सैरंध्री का रूप तो मंगलमय है ही, वल्लभ भी बड़ा सुंदर है। स्त्रीणाम चित्तम न दुर्गेयम् युक्त रूप च मे मतौ सैरंधि प्रिय संवास नित्यम करुणवादिनी। स्त्रियों के हृदय को समझ लेना बहुत कठिन है, हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सैरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइयों को हाथी आदि से लड़ाने की बात की जाती है तब अत्यंत दीन सी होकर सदा करुणा युक्त वचन बोलने लगती है। अस्मिन् राजकुले चे बहुतुल्य काल निवासिनौ इति ब्रुवाणा वाक्यादि सामाम नित्यमतर्जयत। क्यों न हो, इस राज परिवार में भी तो ये दोनों एक ही समय से निवास करते हैं। इस तरह की बातें कहकर रानी सुदेशना प्रायः नित्य मुझे झिड़का करती हैं। क्रुध्यन्ति माम च संप्रेक्ष समसंकत माम त्वयि तस्याम तथा ब्रुवन्त्याम तो दुःखं माम महदाविशत। और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती है। जब जब वे वैसी बातें कहती हैं उस समय मुझे बहुत दुख होता है। त्वय्येवं निर्यम प्राप्ते भीमे भीम पराक्रमे शोके युधिष्ठिरे मग्ना नाहं जीवितुमुत्सहे। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो और उधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ। अब मुझे जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। य सदैवान् मनुष्याश्च सर्वाश्चैकरथो जयत सोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा। वह तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों तथा देवताओं पर भी विजय पा चुका है आज राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखाता है। यो तर्पयत् मे आत्मा खांडवे जातवेदसम सोन्त पुरगत पार्थ कूपे अग्निरिव संभृतः। कुंती नंदन, जो असीम आत्मबल से संपन्न है, जिसने खांडव वन में साक्षात अग्निदेव को तृप्त किया था, वही वीर अर्जुन आज कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतःपुर में छिपा हुआ है। यस्माद् भयम् अमित्राणां सदैव पुरुषसभात् सलोकः परिभूतेन वेषेणास्ते धनंजयः। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जिस शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता आया है, वही धनंजय आज लोकनिंदित नपुंसक वेश में रह रहा है। यस्य जाक्षेप कठिनौ बाहु परिग सन्निभौ स शंख परिपूर्णाभ्याम शोचन्नास्ते धनंजयः। जिसकी परिघ अर्थात लोह दंड के समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई थी, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहा है। यस्य ज्ञात निर्घोषात समकंपन्त शत्रवः त्रियोगितस्वनम तस्य मुदिता पर्युपासते। जिसने धनुष के टंकार से समस्त शत्रु थर्रा उठते थे, आज अंतःपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती हैं। किरीटं सूर्यसंकाशं यस्य मूर्धन्य शोभत भेड़ी विकृत के शांत सोयम अद्य धनंजयः। जिसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिर पर चोटी धारण करने के कारण उसे अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। तम वेड़ी कृत केशान तम भीम धनवानम अर्जुनम कन्या परिवृतम दृष्ट्वा भीम सीदति मे मनः। भीम, भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन को अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देख मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। यस्मिन् अस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि महात्मने आधार सर्वविद्यानां सधार्यति कुंडले। जिस महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित है तथा जो समस्त विद्याओं का आधार है, वह आज कानों में स्त्रियों के भांति कुंडल धारण करता है। स्प्रष्टुम राज सहस्राणि तेजसा प्रतिमानि वै समरे नभ्य वर्तन्त भेला महाडवः सोयम राज्ञो विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा आस्ते वेश प्रतिक्षन्न कन्यानां परिचारकः। जैसे महासागर तट सीमा को नहीं लांघ पाता, उसी प्रकार सहस्रों अप्रतिम तेज वाले राजा जिस वीर को वशीभूत करने के लिए आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन इस समय राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है और हिंदड़े के वेश में छिपकर उन कन्याओं की सेवा करता है। यस्य स्मरन् रथ घोषेण समकंपत मेदनी सपर्वत वनाभिम सहस्थावर जंगमा यस्मिन् जाते महाभागे कुंत्या शोको व्यनश्यत ससोचयते मामद्य भीमसेन तवानुज। भीमसेन जिसके रथ की घरघराहट से पर्वत वन और चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप उठती थी, जिस महान भाग्यशाली पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुर्वस्था के कारण मुझे शोक मग्न किए देता है। भूषितम तमलंकारैः कुंडलैः परिहाटकैः कम्बोपाणीन मायां तं दृष्ट्वा सीदति मे मनः। अर्जुन को स्त्रोजनोचित आभूषणों तथा सुवर्ण में कुंडलों से विभूषित हो हाथों में शंख की चूड़ियां धारण किए आते देख मेरा हृदय दुखित हो जाता है। यस्य नास्ति समो वीर्ये कस्य दुर्द्याम धनुर्धरः सोद्य कन्या परिवृतो गायन् नास्ति धनंजयः। इस भूतल पर जिसके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर भी नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच में बैठकर गीत गाया करता है। धर्मे शौर्ये च सत्ये च जीवलोकस्य सम्मतम् श्रीवेश विकृतम् पार्थम् दृष्ट्वा सीदति मे मनः। धर्म शूरवीरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जीव जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को अब स्त्री वेश में विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोक में डूब जाता है। यदा शयनम परिवृतम कन्याभिर्देवरूपिणम प्रभिन्नम इव मातंगम परिकीर्णम करेणुभि मत्स्यमर्थ पतिम पार्थम विराटम समुपस्थितम पश्यामि तुर्य मध्यस्थम दिशो नश्यन्ति मे तदा। हथनियों से घिरे हुए गंडस्थल से मधु की धारा बहाने वाले गजराज की भांति जब वाद्य यंत्रों के बीच में बैठे हुए देव रूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को नृत्यशाला में कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्यराज विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आँखों में अंधेरा छा जाता है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती है। नून मार्या न जानाते कृच्छं प्राप्तं धनंजयम् अजात शत्रुं कौरव्यं मग्नं दुर्दूत देविनम्। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होंगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में पड़ा है और खोटे जुए के खेल में आसक्त कुरुवंश शिरोमणि अजात शत्रु युधिष्ठिर भी शोक में डूबे हुए हैं। ऐन्द्र वारुण वायव्य ब्रह्माग्नेय वैष्णवैः अग्निं संतर्पयन् पार्थ सर्वाश्चैक रथो जयत दिव्यैरस्त्रैरचिन्त्यात्मा सर्वशत्रु निबर्हण दिव्यम गांधर्वमस्त्रम च वायव्यम अथ वैष्णवम ब्राह्मं पाशुपतं चैव स्थूलाकर्ण च दर्शयन् पौलोमान कालकेयाश्च इन्द्रशत्रुन्महासुरान् निवात कवचैः सार्धं घोरालेकरथो जयत सोऽन्तःपुरगतः पार्थ कुपे निरीव संभृतः। जिन कुंती कुमार अर्जुन ने ऐन्द्र वारुण वायव्य ब्राह्म आग्ने और वैष्णव अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करते हुए एकमात्र रथ की सहायता से सब देवताओं को जीत लिया, जिनका आत्मबल अचिंत है, जो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समस्त शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है, जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो दिव्य गांधर्व वायव्य वैष्णव ब्राह्म पाशुपत तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवात कवचों सहित भयंकर पौलोम और कालके आदि महान अस्त्रों को जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे परास्त कर दिया था, वे ही अर्जुन आज अंतःपुर में उसी प्रकार छिपे बैठे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो। कन्या पुरगतम दृष्ट्वा गोष्ठे स्वीव महर्षभम स्त्री वेश विकृतम पार्थम कुंतिम गच्छति मे मनः। जैसे बड़ा भारी सांड गौशालाओं में आबद्ध हो उसी प्रकार स्त्रियों के वेश से विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतःपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी की याद करता है। तथा दृष्ट्वा यभियांसं सहदेवं गमां पतिं गोसु गोवेशमायान्तं पांडुभूतात्म भारत। भारत, इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जो गौओं का पालक बनाया गया है, जब मैं गौओं के बीच रहने वाले ग्वाले के वेश में आते देखते हूँ तो मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है। सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ते पुनः पुनः न निद्राम अभिगच्छामि भीमसेन कुतो रतिम। भीमसेन, सहदेव की दुर्दशा का बार बार चिंतन करने के कारण मुझे कभी नींद तक नहीं आती, फिर सुख कहाँ से मिल सकता है। न विन्दामि महाबाहो सहदेवस्य दुष्कृतम यस्मिन् देवं विधम दुःखं प्राप्नुयात् सत्य विक्रमः। महाबाहो, जहाँ तक मैं जानती हूँ सहदेव ने कभी कोई पाप नहीं किया है जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख उठाना पड़े। दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट्वा ते भ्रातरं प्रियं गोसु गोवृष संकासं मत्स्येनाभिनिवेशितम्। भरत श्रेष्ठ, सांड के समान हृष्ट पुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गौओं की सेवा में लगाया गया देख मुझे बड़ा दुख होता है। संरब्धम रक्त नेपथ्यम गोपालानां पुरोगमम विराटम अभिनंदनतम अथ मे भवते ज्वर। गेरु आदि से लाल रंग का श्रृंगार धारण किए ग्वालों के अगुआ बने हुए सहदेव को उद्विग्न होने पर भी जब मैं राजा विराट का अभिनंदन करते देखती हूँ तब मुझे बुखार चढ़ाता है। सहदेवं हि मे वीर नित्यमार्यां प्रशंसते महाभिजन सम्पन्न शीलवान वृत्तवान इति। वीर, आर्या कुंती मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा किया करती थी कि यह महान कुल में उत्पन्न शीलवान और सदाचारी है। ऋण सेवो मधुरवाग्याम धार्मिकश्च प्रियश्च मे स तेरंडेशोढ़ो याज्ञसेनी चपाश्वपि सुकुमारश्च शूरश्च राजानं चाप्यनुव्रतः ज्येष्ठा पचायिनम वीरम स्वयं पांचाली भोजये इत्युवाच हिमां कुंती रुदति पुत्र गृद्धिनी प्रव्रजन्तं महारण्यं तं परिस्वज्य तिष्ठति। मुझे स्मरण है जब सहदेव महान वन में आने लगे उस समय पुत्र वत्सला माता कुंती उन्हें हृदय से लगाकर खड़ी हो गई और रोते हुए मुझसे यो कहने लगी, याज्ञसेनी सहदेव बड़ा लज्जाशील मधुरभाषी और धार्मिक है, यह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसे वन में रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर हाथ पकड़ कर ले जाना, क्योंकि यह सुकुमार है, संभव है थकावट के कारण चल न सके। मेरा सहदेव शूरवीर राजा युधिष्ठिर का भक्त अपने बड़े भाई का पुजारी और वीर है। पांचाल राजकुमारी तुम इसे अपने हाथों भोजन कराना। तम दृष्ट्वा व्यापृतम गोषु वस्य चरम छपाशयम् सहदेवम युधाम श्रेष्ठम किम नु जीवामि पांडव। पांडुनंदन योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौओं की सेवा में तत्पर और बछड़ों के चमड़े पर रात में सोते देखती हूँ तब किस लिए जीवन धारण करूँ। यस्त्रिभिर्नित्य संपन्नो रूपेण श्रेण मेधया सोष्ठबंधो विराटस्य पश्य कालस्य पर्ययम्। इसी प्रकार जो सुंदर रूप अस्त्रबल और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है वह वीरवर नकुल आज विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत गति है। अभ्यक्रियंत वृंदारी दाम ग्रंथि मुदीक्षतम विनयंतम दवेनाश्वान महाराजस्य पश्यतः। जिसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते भाग खड़े होते हैं वही अब ग्रंथिक बनकर घोड़ों की रास खोलता और बांधता है तथा महाराज के सामने अश्वों को वेग से चलने की शिक्षा देता है। अपश्यमेनम श्रीमंतम मत्स्यम भ्राजेष्णुमुत्तमम विराटम उपतिष्ठन्तम दर्शयन्तम च वाजिनः। मैंने शोभा संपन्न तेजस्वी तथा उत्तम रूप वाले नकुल को अपने आँखों देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांति भांति के घोड़े दिखाता और उनकी सेवा में खड़ा रहता है। किम मन्यसे पार्थ सुखनीति परम तप एवं दुख सताविष्टा युधिष्ठिर निमित्ततः। कुंती नंदन शत्रु दमन क्या तुम समझते हो यह सब देखकर मैं सुखी हूँ। राजा युधिष्ठिर के कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। अतः प्रतिविशिष्टानि दुःखान्यन्यानि भारत वर्तन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्यामि श्रुणुतान्यपि। भरत कुंती कुमार इनसे भी भारी दूसरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं उनका भी वर्णन करती हूँ सुनो। युष्मासु धृमाणेषु दुःखानि विविधान्युत शोषयन्ति शरीरं मे किंतु दुःखमतः परम्। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे एकोनविंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीमसेन संवाद विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ।